50 languages. 74. 74. خواهش کردن در مورد چیزی. خواهش کردن در مورد چیزی. امکان دارد موهای مرا کوتاه کنید؟ امکان دارد موهای مرا کوتاه کنید؟ لطفاً خیلی کوتاه نشود. لطفاً خیلی کوتاه نشود. لطفاً کمی کوتاه‌تر. لطفاً کمی کوتاه‌تر. ممکن است این عکس‌ها را ظاهر کنید؟ ممکن است این عکس‌ها را ظاهر کنید؟ عکس‌ها روی سی دی هستند؟ عکس‌ها روی سی دی هستند. عکس‌ها روی دوربین هستند؟ عکس‌ها روی دوربین هستند. می توانید این ساعت را تعمیر کنید؟ می توانید این ساعت را تعمیر کنید؟ شیشه شکسته است. شیشه شکسته است. باتری خالی است. باتری خالی است. ممکن است این پیراهن را اتو کنید؟ ممکن است این پیراهن را اتو کنید؟ ممکن است این شلوار را تمیز کنید؟ ممکن است این شلوار را تمیز کنید؟ ممکن است این کفش را تعمیر کنید؟ ممکن است این کفش را تعمیر کنید؟ ممکن است به من یک فندک بدهید؟ ممکن است به من یک فندک بدهید؟ شما کبریت یا فندک دارید؟ شما کبریت یا فندک دارید؟ شما زیر سیگاری دارید؟ شما زیر سیگاری داری؟ شما سیگار برگ میکشید؟ شما سیگار برگ میکشید؟ شما سیگار میکشید؟ شما سیگار میکشید؟ شما پیپ میکشید؟ شما پیپ میکشید؟